καλός μαθητής δεν παίρνει τη βάση. Δεν παίρνει τη βάση. Ωρε τι πάθαμε! Και ο καλός μαθητής δεν παίρνει τη βάση. Μεταξεταστέως για το Δεκέμβρη και βλέπουμε ο καλός ο μαθητής. Επειδή ξεκινάνε και οι πανελλαδικές σήμερα και επειδή οι μαθητές βλέπουμε από το πρωί στα μέσα ενημέρωσης που εμείς θα παρακολουθούμε από το πρωί τα μέσα ενημέρωσης, το αποτέλεσμα αυτής της παρακολούθησης το ακούτε καθημερινά. Έχουμε αποτρελαθεί, ήμασταν, αλλά η παρακολούθηση των συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης προκαλεί διάφορα τραύματα στην υγεία. Έπρεπε από κάτω να το βγάζει. Όταν βλέπουμε, βλάπτει σοβαρά την υγεία και να έχει και περιστατικά πως έχουν τα πακέτα τσιγάρα, διάφορες φωτογραφίες από πνεύμονες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα όργανα, έπρεπε να έχει και μονίμως η τηλεόραση από κάτω ένα σουπεράκι που να επισημαίνει τις βλαβερές συνέπειες της τηλεθέασης. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι, όπως δεν αλλάζει και με το τσιγάρο. Εμείς λοιπόν που παρακολουθούμε από το πρωί, βλέπουμε μαθητές και ο Αλέξης Τσίπρας εδώ μιλάει για τον μαθητή που ενώ έκανε όλα τα μαθήματα ήταν πολύ επιμελής και διαβασμένος, προετοιμασμένος, τελικά δεν πήρε αυτό που έπρεπε. Το έλεγε παλιά για το Σαμάρα, αλλά τώρα που θα το ακούσετε όλο θα καταλάβετε ότι τους μαθητές δεν τους τρώει μόνο το στρες, αλλά οι μαθητές εναλλάσσονται. Και όλα αυτά ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική του καλού και υπάκου μαθητή. Δεν πέρασαν όμως λίγες ώρες από την υπερψήφιση του πιο σκληρού πακέτου στην ιστορία, τη μεταπολιτευτική, και ο καλός μαθητής δεν παίρνει τη βάση. Μεταξεταστέως για το Δεκέμβρη και βλέπουμε ο καλός ο μαθητής. Ψηφίσατε τα μέτρα και με το παραπάνω. Τη δόση όμως δεν την πήρατε. Δεν θα την κάνουμε τη χάρη, Σόιμπλε. Ψηφίσατε τα μέτρα και με το παραπάνω. Τη δόση όμως δεν την πήρατε. Δεν πειράζει, δεν την πήρε ο Σαμαράς τη δόση. Είχαν ψηφιστεί τα μέτρα. Τα μέτρα πάντως μένουν, ανεξαρτήτως τι παίρνουμε. Τα μέτρα τα ψηφίζουν για να μένουν. Έτσι λοιπόν και τώρα έχουν ψηφιστεί κάτι μέτρα. Σύμφωνα πάντα με δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, αν θυμόσαστε, πριν λίγο καιρό είχε πει ότι αν δεν έχουμε το χρέος, δεν θα έχουμε και τα μέτρα. Θα ακυρωθούν τα μέτρα. Τώρα βέβαια ψηφίζουν και κάτι επιπλέον μέτρα, γιατί τα είχαν ξεχάσει, για να δούμε αν θα πάρουμε κάτι για το χρέος. Αλλιώς, αν δεν έχουμε κάτι για το χρέος την 15η Ιουνίου, την 22η Ιουνίου, την 20η Ιουνίου, δεν ξέρω ποιες νέες ημερομηνίες, τότε αλίμονό τους τους ξένους, ειδικά στο Σόιμπλε, θα περάσει μαρτυρικούς μήνες μέχρι να πάει στις εκλογές, γιατί δεν αστειευόμαστε εμείς οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση, τα ξέρετε όλα αυτά, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Μέσα σε αυτό την κοσμογονία γεγονότων, το τριήμερο της αργίας και του πνεύματος, συνεδρίασε η συνδιάσκεψη, εκεί κάτι κάνανε, του Κηδισό, του κινήματος δημοκρατικών τάδε, του Γιώργου Παπανδρέου, όλη αυτή η δημοκρατική συμπαράταξη, το Πασόκ, το νέο Πασόκ, όλοι αυτοί που γυροφέρουν γύρω από έναν φορέα νέο για να υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά άλλο λόγο ύπαρξης δεν έχουν. Καθότι αυτά που λένε οι ίδιοι τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μετατοπιστεί λίγο κεντροαριστερά σε πιο κεντροαριστερά θέματα, ή αυτά που λένε οι σοσιαλιστές, οι πρώην Πασόκοι, οι νυν Πασόκοι, τα λέει και τα εφαρμόζει επίσης η Νέα Δημοκρατία, η κεντροδεξιά. Άλλωστε στην Ευρώπη κεντροαριστερά και κεντροδεξιά δεν έχει καμία απολύτως διαφορά, απλά θέσεις έχουν μοιραστεί και ρόλους για να αποδεικνύουν ότι μπορούν να υπάρξουν και διαφορετικά. Σε αυτή λοιπόν τη συνδιάσκεψη βρέθηκε ο Ρέπας να κάνει το συντονισμό και να προλογίσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Το πρώτο θετικό είναι ότι ζει, υπάρχει ο Ρέπας. Τον θυμόσαστε όλοι. Δημήτριος Ρέπας ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν και υπουργός, σοσιαλιστής. Είχε κάποια στιγμή το μουστάκι, μετά το ξύρισε το μουστάκι. Και ο πρωτόπαπας είχε μουστάκι, το ξύρισε το μουστάκι. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο πρωτόπαπας. Ο Ρέπας πάντως υπήρχε εκεί και είπε για τον Γεώργιο Παπανδρέου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείθηκε ένας πολιτικός από το μέλλον να διοικήσει μια χώρα από το παρελθόν. Ένας πολιτικός από το μέλλον να διοικήσει μια χώρα από το παρελθόν. Εμείς πρέπει να κάνουμε αγώνα να κλείσουμε αυτό το χάσμα. Όχι φέρνοντας το πολιτικό στο παρελθόν, αλλά οθώντας την Ελλάδα στο μέλλον. Ο πολιτικός του μέλλοντος, σύμφωνα με τα μάτια, το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή του Δημήτρη Ρέπα, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ανέλαβε μια χώρα από το παρελθόν και την πήγε στο μεσαίωνα. Κανονικά τα κατάφερε ο πολιτικός από το μέλλον. Έτσι τον βλέπει ο Ρέπας, μην το χαλάσουμε. Κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα ο πολιτικός από το μέλλον και είπε για τους Έλληνες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ελλάδα βυθίζεται στην αδράνεια. Δικό μας μέλημα είναι η αλλαγή. Οι Έλληνες βυθίζονται στην απόγνωση. Δική μας έγνοια είναι να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σηκώσουν και πάλι ψηλά το κεφάλι. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Παρά τις πανθολογωμόνες δεν θα την κάνουμε τη χάρη, Σόιμπλε, νερό. Αυτός είναι ο αυτιάς που ζητάει νερό. Μετά την ισχυρή διαβεβαίωση ότι δεν θα κάνουμε τη χάρη στο Σόιμπλε, θα το ακούσουμε στην πορεία. Γιατί ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, το πρώτο ήταν φρέσκο, τα άλλα τα σαρδάμ ήταν παλιότερα, οι θείες κυρίως του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν μίλησε για τους Έλληνες, αυτός που ταπείνωσε το κεφάλι των Ελλήνων, το έβαλε κάτω χωρίς καν να τους ρωτήσει. Γιατί τον άκουγε και προχθές που ήταν εδώ στο Τραβελάκι και έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Αν κάναμε διαφορετικά, θα είχαμε βουλιάξει, θα είχαμε χρεοκοπήσει. Καλά όλα αυτά, ωραία, αλλά σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις, σε τόσο κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων, ρωτάς τους ανθρώπους αν θες να λέγεσαι σοβαρός, αν αυτό που ονομάζουμε όλη δημοκρατία είναι σοβαρή δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα ο λαός σας αναλάβει τις ευθύνες του, άλλωστε θα έχει και ένα άλοθε πολύ ισχυρό. Αλλά ας μην ανατρέξουμε στο παρελθόν, δεν έχουν καμία σημασία για το τώρα όλα αυτά. Τώρα ρυθμίζουμε το χρέος, πάλι δεν έχει ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, δεν έχει ερωτηθεί ποτέ ο ελληνικός λαός. Και μία φορά που ρωτήθηκε, είπε ένα όχι και αμέσως μετά το έκανε ναι. Ο συγκεκριμένος αριστερός ηγέτης. Να μείνουμε στον άλλο αριστερό ηγέτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί ένα από τα ωραιότερα σαρδάμ του, μας τον θύμισε ο Ρέπας, επειδή είναι και ο πρωθυπουργός, ο πολιτικός του μέλλοντος, ένα από τα ωραιότερα σαρδάμ του ήταν αυτό για το πλεώνασμα. Ήθελε να πει πλεώνασμα και δεν είπε πλεώνασμα. Είπε αυτό που τελικά έκανε. Η κυβέρνησή μας έχει στόχο και προχωρά στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Την επίπονη πρώτα απ' όλα δημοσιονομική εξυγίανση, που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπει, δίνοντας ένα τέλος στην παραγωγή ελλημάτων με πρώτο σταθμό το 2012. Διπλό στόχο, στοίχημα, να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Δηλαδή απλά, το κράτος να πάψει να ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει. Και δεύτερον, το με συγχωρείτε. Πρωτογενές πλεώνασμα. Ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος λεκτικό. Δεν μας είχε συνηθίσει σε λάθη λεκτικά. Στην πράξη ήταν τέλειος. Τα έκανε όλα πολύ σωστά. Τελικά είπε αυτό που έκανε. Πλεώνασμα δεν ήρθε ποτέ, αλλά επειδή μιλάει για το 2012, από τότε ψάχναμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα. Το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας, τα περίφημα 3,5, και από εδώ και πέρα μένουν, γράφονται. Παγιώνονται τα πλεονάσματα μέχρι το 2300. Τώρα είναι ηχηρό ράπισμα κατά του Σόιμπλε από τον Έλληνα που τολμά και σηκώνει τη φωνή και το ανάστημά του. Να δούμε με τους καλεσμένους, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι είναι αυτό που έριξε ο Σόιμπλε και ξέρετε όταν το λέει αυτός μετά από λίγο καιρό, δυστυχώς αυτός είναι όλα και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα πάντα. Αυτός δυστυχώς και στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει να μας διώξει από την Ευρώπη. Δεν θα την κάνουμε τη χάρη, Σόιμπλε. Νερό. Λίγο νερό μου, λίγο. Δεν θα την κάνουμε τη χάρη, Σόιμπλε. Νερό. Το νερό μου, λίγο. Κουράστηκε. Νερό. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Είπε αυτό το βαρύγδουπο και μετά ήθελε νερό, λογικό, γιατί πρέπει να τονωθεί κάπως, έχει να δώσει και μεγάλη μάχη. Δεν θα κάνουμε τη χάρη στο Σόιμπλε να φύγουμε από την Ευρώπη και από το ευρώ, από το, όχι από την Ευρώπη, από το ευρώ. Και όλη η εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο οποίος είπε αυτή τη φράση, δεν θα κάνουμε τη χάρη στο Σόιμπλε να φύγουμε από το ευρώ, όλη η εκπομπή του είναι κατά των συνεπειών που προκαλεί η παρουσία μας στο ευρώ. Κατά τα άλλα, δεν θα του κάνουμε τη χάρη να φύγει, γιατί αλλιώς δεν θα έχει και εκπομπή. Λογικό. Φεύγουμε από αυτά, την οικονομική αστική δημοκρατία, και πάμε στην τηλεοπτική δημοκρατία, η οποία είναι υπέρτερη των άλλων δημοκρατιών σε αυτόν τον τόπο. Είχαμε ένα μεγάλο συμβάν, ένα τραύμα σε αυτή τη δημοκρατία. Αποχώρησε ο Νίκος Καρβέλας, όπως όλοι ξέρετε, από την κριτική επιτροπή του Star Academy και από το Epsilon, μετά από έναν καυγά που είχε. Διαμάχη έντονη, η οποία πατάει σε ιδεολογικές βάσεις και έχει ένα τεράστιο ιδεολογικό υπόβαθρο με το Μένιο το Φουρθιώτη. Τα ξέρετε όλοι αυτά, δεν χρειάζεται να μένουμε σε αυτά. Άλλωστε είναι και κάτι που μας στεναχωρεί όλους. Είχαμε χρόνια να δούμε τον Νίκο Καρβέλα, ποτέ σε κριτική επιτροπή. Και οι κριτικές επιτροπές σε αυτόν τον τόπο reality είναι κάτι ανώτερο από πανεπιστήμιο. Και υπάρχει κόσμος, χιλιάδες νέοι που θέλουν να πάνε σε αυτές τις κριτικές επιτροπές και χιλιάδες καλλιτέχνες και διανοούμενοι που θέλουν να μπουν σε αυτές τις κριτικές επιτροπές. Ο Καρβέλας αποχώρησε και ήταν λογικό αυτό να προκαλέσει στην κοινωνία αναταράξεις και να προκαλέσει και την αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος. Εργαζόμενοι, εργαζόμενοι, όχι στην απόλυση του Νίκου Καρβέλα από την κριτική επιτροπή του Star Academy. Καταγγέλουμε την εργοδοσία του Epsilon για τούτη την αφαιρεσία. Να φημώσει και να απομακρύνει το συνάδελφο Νίκο από ένα σοου που βλέπει όλη η εργατική τάξη. Άννα, μην κλαις. Όχι στα εργοδοτικά τσιράκια που τρέξαν να τον αντικαταστήσουν. Όχι στην εκμετάλλευση ανθρωποφάγου από ανθρωποφάγο. Απαιτούμε άμεση επαναπρόσληψη του λαϊκού καλλιτέχνη. Η αλληλεγγύη μας δεν είναι ότι κι ότι με το που απαντάμε στο Μένιο το Φουρθιώτη. Όπως πολύ σωστά είπε το Σποτάκι, όχι στην εκμετάλλευση ανθρωποφάγου από ανθρωποφάγο. Κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει. Τελειώνουμε με τα τηλεοπτικά, περνάμε τώρα στα βαριά πολιτικά, αμιγώς πολιτικά. Έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση. 800.000 άνθρωποι είδαν τον κύριο Τσακαλώτο, την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Καμένο, έναντι 580.000 που είδαν τότε, εκείνη την ημέρα, τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μητσοτάκη. Το The Survivor είχε μια σταθερή 2,5 εκατομμύρια κόσμο. 2 με 2,5 σε όλη τη διάρκεια. Α, και ο Βούτσης μίλησε για τα τηλεοπτικά, ξέχασα να σας το πω. Αυτά είναι τα αμιγώς πολιτικά θέματα που λέμε. Κάνει μια σύγκριση εδώ των... τις μετράει δηλαδή, τις μετρήσεις, τις τηλεθεάσεις, τι έκανε η Βουλή εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, τι έκανε η ομιλία Φόφης και Καμένου, τι έκανε η ομιλία Τσίπρα. Ήταν εκείνη τη στιγμή μια βραδιά που αλλάξαν τις ομιλίες ο νυν πρωθυπουργός και ο μελλοντικός πρωθυπουργός για να μην πέσουν απέναντι στο Survivor με το φόβο ότι δεν θα τους δει ο ελληνικός λαός. Τόσο σοβαρή πολιτική ηγεσία έχουμε, τόσο σοβαρή Βουλή, τόσο σοβαρούς ανθρώπους με αυτοεκτίμηση και εκτίμηση σε αυτό που κάνουν και κυρίως το λαό τους. Όλο αυτό έγινε εκεί και βγήκε τώρα ο πρόεδρος της Βουλής να το δικαιολογήσει όλο αυτό και έχει πολύ δίκιο. 2,5 εκατομμύρια κάθε βράδυ βλέπουν, 2,5 βλέπουν το Survivor, γιατί εκεί υπάρχει διακύβευμα, υπάρχει θέμα. Να περάσουμε όμως στο σημερινό μεγάλο, όπως ήδη μαντεύετε, έπαθλο. Σας έχω ένα άλλο επίπεδο έπαθλο. Είναι κάτι που σας έχει λείψει, είμαι σίγουρος, σε όλο αυτό το διάστημα που είστε εδώ. Και όπως είπα, ίσως κάποιοι ή κάποιες από εσάς να το σκέφτεστε περισσότερο και από το ίδιο το φαγητό. Η νικήτρια ομάδα θα απολαύσει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, χωρίς μνημόνια λιτότητας. Εύχομαι να κερδίσουμε και να απολαύσουμε αυτό το τέλειο έπαθλο σήμερα. Γιώργο μου, να ρωτήσω και σένα. Συνολικά όλα αυτά που άκουσα σήμερα είναι τρομερό το έπαθλο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να κερδίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το έπαθλο. Θα γίνει χαμός. Είναι η διαγραφή του χρέους. αλλά μόνο στη νικήτρια ομάδα, στα πέντε άτομα δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες δεν συμμετέχουν σε κανένα survivor, δεν έχουν δώσει καμιά μάχη, δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Αυτοί οι μαχητές ή διάσημοι εκεί, όποιος είναι ο καλύτερος και επιδείξει την τζουλήθρα και μετά την πισίνα και μετά βάλει και το στόχο εκεί, τον Γκρίκο ή ρίξει με την μπάλα τον Τενεκέ που είναι απέναντι, αυτός θα κερδίσει διαγραφή του χρέους. Ακούσαμε εδώ τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη το χρέος. Στο ποτάμι, στο κόμμα αυτό που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και που όσο περνάει ο καιρός γίνεται καλύτερο, ενώ μικραίνει αλλά μεγαλώνει στην καρδιά μας, αυτό έχει μεγάλη αξία. Στο ποτάμι έλαβαν μια κομβική απόφαση, γιατί για αυτά τα κομβικά είναι και για τα δύσκολα. Δεν θα έχουν πια καρέκλες στα γραφεία τους. Δεν ξέρω αν έχετε δει, υπάρχει μια φωτογραφία σχετική που είναι μια συνεδρίαση εκεί ενός κομματικού οργάνου και κάθονται όλοι σε κάτι μπάλες τεράστιες. Κάτι μπάλες ελαστικές, μεγάλες μπάλες, φτάνουν στο ύψος της καρέκλας, 40-50 εκατοστά. Κάτι γαλάζιες συνήθως μπάλες είναι και στα γυμναστήρια χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, έβγαλαν, πέταξαν τις καρέκλες έξω και είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη και κάθονται σε αυτές τις μπάλες και αποφασίζουν για το μέλλον της χώρας, του κόμματος, τα κομβικά θέματα που έχουν. Τώρα, γιατί το έκαναν, δεν ξέρω. Την πέτρα την έχουν φάει χρόνια. Το θέμα είναι ότι το τόλμησαν, το έκαναν. Το ποτάμι δεν έχει πια καρέκλες. Έχει μπάλες και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το ποτάμι ξεκίνησε ως μια επαναστατική πρόταση του Λένιν και γι' αυτό το πολεμάνε βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι αν πετύχει το ποτάμι... Όλοι έτσι ξεκινήσανε. Ναι, όχι. Και το Πασόκ έτσι ξεκίνησε. Λάθος. Το ποτάμι ξεκίνησε ως μια επαναστατική πρόταση του Λένιν. Νέοι, φοιτητές, εργατές, διανοούμενοι, οικονομολόγοι, καλλιτέχνες, υπάλληλοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, έμποροι, πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι. Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι. Λίζα, καθείς, θα κάνετε μπανάνα. Στις Λαρίσεις το ποτάμι, στις Λαρίσεις το ποτάμι, στις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε ποινιό. Που το λένε ποινιό. Πρέπει να βουτήξουν στο ποτάμι. Ή θα πέσω να πνιγώ. Ή θα πέσω να πνιγώ. Δεν υπάρχουν τρία ποτάμια, υπάρχει ένα ποτάμι. Ο καημός μου είναι μεγάλος, το ποτάμι είναι ρηκό. Κι αδικό και δεν επνίξει, μόνα κάπου θα βρακώ. Και προσέξτε, ή είσαι ή δεν είσαι. Ποτάμι, ποτάμι, όχι το άλλο που σκεφτήκατε με τις τρεις συλλαβές. Ποτάμι, ποτάμι, είσαι ή δεν είσαι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. Ή είμαστε ή δεν είμαστε και Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200 σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Ανυπομονησία να πείτε τα δικά σας τώρα τη βδομάδα που ξεκινάει σήμερα. Ωραία βδομάδα γιατί είναι κολοβή έτσι κι αλλιώς. Οπότε οι κολοβές βδομάδες είναι πάντα καλύτερες από τις κανονικές εβδομάδες. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και μια διατριβή, μίνι διατριβή, ραδιοφωνική διατριβή για την εξουσία γενικότερα, για το τι κάνει κάποιος για την εξουσία από έναν ειδικό του θέματος. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Πότε όμως έλεγε αλήθεια ο κύριος Σαμαράς? Έλεγε αλήθεια όταν καταδίκαζε το μνημόνιο ή όταν το διαφήμιζε ως μοναδική σωτηρία? Πότε έλεγε αλήθεια ο κύριος Σαμαράς όταν αναλάμβαινε τις περιβόητες 18 προεκλογικές δεσμεύσεις διαπραγμάτευσης ή όταν ως πρωθυπουργός υλοποιούσε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε? Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Δεν θα στην κάνουμε τη χάρη, Σόιμπλε, νερό. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Φέρετε και λίγο νεράκι εδώ, γιατί βλέπω. Εντάξει, μου τελείωσε. Και να κρυθούν στο τέλος της θητείας τους. Για να δείξουν, με συγχωρείτε, έριξα και το νερό. Και ο καλός μαθητής δεν παίρνει τη βάση. Μεταξεταστέως για το Δεκέμβρη και βλέπουμε ο καλός ο μαθητής. Ψηφίσατε τα μέτρα και με το παραπάνω. Τη δόση όμως δεν την πήρατε. Ο καλός ο μαθητής. Και ακούγαμε πριν το Σταύρο να λέει είσαι ή δεν είσαι. Ποτάμι εννοούσε. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τι σημαίνει να είσαι ποτάμι. Είναι ο Γιώργος Σαμυράς, βουλευτής του Ποταμιού. Είχε κάνει και μια βόλτα από τη Νέα Δημοκρατία εκεί στην Ευρωβουλή, στο ψηφοδέλτιο νομίζω, αλλά έφυγε νωρίς για να πάει στο κίνημα του Ποταμιού. Τέθη μια ερώτηση στον Γιώργο Σαμυρά σχετικά με τη διαφθορά. Ποιος φταίει για τη διαφθορά? Κλασική ερώτηση, όλοι τη συζητάμε κάθε μέρα στους δρόμους, στα καφενεία παντού. Ποιος φταίει για τη διαφθορά σε αυτόν τον τόπο? Δηλαδή τη μικρή και μεγάλη διαφθορά στο δημόσιο δεν την έφερε, δεν τη φύτεψε ο Σόιμπλε εδώ πέρα. Εμείς τη φυτέψαμε, εμείς την ποτίζουμε. Μεταρρυθμίσεις δεν κάνουμε. Κάνουμε με τον Αραμπά, σιγά σιγά, δηλαδή με το ζόρι. Ποιος τη φύτεψε τη διαφθορά, κύριε Αμυρά? Πώς? Τη διαφθορά στη χώρα, ποιος τη φύτεψε? Τη φύτεψε αυτός που. Όχι αυτό, δεν έχει όνομα αυτό. Θα με αφήσει να μιλήσω. Συγγνώμη τώρα. Όχι, συζήτηση δεν κάνω, με συγχωρείτε κύριε Αμυρά. Έτσι συζήτηση εγώ δεν κάνω. Δεν εκνευρίζεσαι. Τη διαφθορά τη φύτεψε. Αυτό είναι το ποτάμι. Δεν έχει όνομα. Δεν έχει κόμμα. Ναι, ο κύριο. Θα σα πω ποιο. Για μένα σα πω ποιο. Πρώτα απ' όλα ένα λεπτάκι. Εγώ τέτοια κουβέντα δεν κάνω. Κύριε Βέτα, εγώ σα άκουσα να μιλάτε. Μπορούσα 15 φορέ να πεταχτώ και να σα το κάνω μαντάρα. Μέχρι νέο άνθρωπο γι' αυτό. Η διαφθορά θα σα πω ποιο τη φύτεψε. Τη φύτεψε ο διεφθαρμένο δημόσιο υπάλληλο με του κομματάρχη τη πλάτε που μπήκε στο δημόσιο. Ποιο τον έβαλε? Και ο διεφθαρμένο. Μισό λεπτό. Και ο διεφθαρμένο πολίτη. Ποιο τον έβαλε? Και ο διεφθαρμένο πολίτη. Ή να βρεις την ουσία των θεμάτων ή να μην τη βρίσκεις. Αυτό ακριβώς είναι ποτάμι. Ποιος φταίει για τη διαφθορά? Ο υπάλληλος και ο πολίτης. Δεν υπάρχει εξουσία, δεν υπάρχουν συμφέροντα, δεν υπάρχουν διαπλοκές, δοσοληψίες, νόμοι που περνάνε νύχτα, νόμοι που περνάνε κάτω από το τραπέζι, που εξυπηρετούνται με άπειρα εκατομμύρια χαριστικά διάφοροι όμιλοι, εταιρείες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Φταίει ο υπάλληλος πίσω από τον κισέ, φταίει ο πολίτης που σε ένα θολό σύστημα αναγκάζεται να κάνει αυτά που κάνει για να βγάλει μια άκρη σε αυτό το μπάχαλο που επίτηδες το συντηρούν ως μπάχαλο για να υπάρχει η μεγάλη διαφθορά και όχι τα υπόλοιπα. Ωραία όλα αυτά, καλά λέει ο Αμυράς, ωραία θέματα να τα συζητάμε, αλλά έχουμε και τα θέματα που μας πληγώνουν, όπως η αποχώρηση του Καρβέλα. Ακούσαμε πριν το σποτάκι του Πάμε, τώρα θα ακούσουμε μια άλλη διαφήμιση. Παρακαλώ πολύ. Εγώ παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Εσείς μπορείτε να παρακαλείτε. Παρακαλώ πολύ, κόψτε του τον ήχο. Δεν μπορείτε εσείς να πείτε σε κανένα κρίματα να αποχωρήσει. Θέλετε να κάνετε την κριτική? Ναι. Για αυτό το οποίο πληρώνεστε και είστε εδώ. Παρακαλώ την κριτική. Εσείς γιατί πληρώνεστε? Νίκο, Μένιο, μην τσακώνεστε. Είστε Ελληνόπουλα. Οικουμενική τώρα. Ένωση Κεντρώων. Το κόμμα των ηρώων. Θα μπορούσε να λέγεται και Ένωση Ηρώων, το κόμμα των κεντρών, γιατί όλοι αυτοί που είναι δίπλα στο Λεβέντι, λίγο πολύ είναι και ήρωες. Λαός, μέρος Α. Περιπτεράς από πλατεία Βικτωρίας. Ένα λεπτό περιπέρα, βουλιάζει στα βαθιά νερά, το τελευταίο μου το πλοίο. Ωραία. Αυτοί που ασκούν εξουσία τώρα, αυτοί είναι σαν τα πρεζόνια που τρέχουν για την πρέζα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε σέβονται τίποτα. Την πρέζα και τη δόση να πάρουν. Δεν είναι μόνο αυτό, σέβονται πάρα πολύ, αν θες να ξέρεις, την καρέκλα τους. Την καρέκλα και το συνάφι τους θα φροντίζουν, βέβαια. Αυτό είναι το δράμα. Να τα λέμε όλα όμως, όχι ότι δεν σέβονται. Okay. Καλή σας μέρα, να είμαστε καλά. Γεια σου. Έλα. Έλα από μπουκάκι μου, μόλιψες, πού είσαι? Λέγε ρε μαλάκα. Να σου πω κάτι. Εγώ ακούω τον Καλαμούκη, σου μιλάω ειλικρινά. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας κοροϊδεύει τον κόσμο. Λέει και καλά, δεν τα βρήκαμε το Σόιμπλε και μας κοροϊδεύσε και τέτοια. Εγώ τα πιστεύω. Αυτό που λέει ο Καλαμούκης, ότι μας κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν. Εντάξει. Αυτή την εποχή να το συγκρίνω με τι? Πες μου εσύ. Δεν μπορώ να σου πω. Πες μου εσύ. Θα σου δώσω μια συμβουλή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να καταλάβεις τι είναι ο Έλληνας. Γιατί έτσι όπως κάνετε, σιγοντάρετε το σύντρο. Σου μιλάω ειλικρινά. Έχω πάει στην Πονεβασιά και έχει κόρη μου η μικρή το δάχτυλο στο στόμα. Και έρχεται τα βερνιά και τη λέει, δεν τρέπεσε λιγάκι, τη λέει, βάζει το χέρι στο στόμα και το ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο. Και τι κάνει η κόρη? Βάζει και τα δύο δάχτυλα μες στο στόμα. Έβαλε και το δεύτερο δάχτυλο μες στο στόμα. Κοράκλα. Και το έκοψε όποτε γούσταρε αυτή. Κοράκλα. Και το τρίτο βάλε, και το τρίτο. Το τρίτο και το τέταρτο, αυτός είναι ο Έλληνας. Μην του υποδεικνύεται γιατί φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπεις και από την εκπομπή σου. Δεν κατάλαβα. Είναι κακό δηλαδή να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και να βαντάρουμε ΣΥΡΙΖΑ? Πού είναι το κακό? Ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ βαντάρουμε. Ναι, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα. Ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ειλικρινής, λένε αλήθεια, μας σώζουνε. Άντε μου στο διάλογο, Κυριάκου. Άι, συγκτήρι τον Κυριάκου, θέλετε να φέρετε? Όχι, δεν ας κάνουμε το χατήρι. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θα σβήσει με αυτά και με αυτά. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα σβήσει, θα τον πουλήσει, γαμπέτα. Αλλά τέλος πάντων. Λέγατε μαλακίες για τον δρόμο. Λέγατε μαλακίες για τα κανάλια. Στο τέλος εγώ στο λέω, θα ξαναβγεί. Να βγει. Να βγεις και αυτή τη δεύτερη φορά, την τρίτη. Θα γίνω μνημονιάνα με το σομπρέρο μου θα έχω τον καβαλιέρο μου κι όλα. Θα είναι δυο έρωτα μου για σένα. Θα ζήσουν οι μαλάκες τρίφορα δίνουνε τα άστρα. Θα τρέμω σβήνουνε κι όλα. Χώρος να γίνουνε θα λέω. Μ' αυτό το μάγο. Καλησπέρα, Αποστολή. Ναι, ναι. Γεια σου, Αποστολή. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Κώστας ο Καβάλος. Καλή φάση. Ποιος είναι ο Κώστας ο Καβάλος? Ένας συνάδελφος εδώ από το Γαλάτσι. Το ρώτησα για κάποιον άνθρωπο για πλακάκια. Με πλακάκια δεν ασχολείσαι? Ναι, ναι. Γενικώς. Πλάκα, πλακάκια. Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Θα βάλουμε μεγάλες πλάκες, θα σπάσουμε πλάκα. Όχι, όχι. Μικρά πλακάκια. Μικρά πλακάκια, ανεκδοτάκια του λεπτού δηλαδή. Χιουμοράκια, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο Γαλάτσι δεν σε ακούω καλά. Είναι λίγο άσχημη γραμμή. Δεν είναι άσχημη γραμμή, είναι άσχημη. Στην περιοχή, λυπάμαι, στο Γαλάτσι. Σε πώς να με ακούς καλά? Δεν σε ακούω, συγγνώμη. Δεν έχει κεραίες στο Γαλάτσι, ξέρω εγώ, είναι κάτω από το βουνό και. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να έρθεις από το σπίτι να δεις λίγο μια δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, να μας πεις πώς θα κοστίσει? Βεβαίως, βεβαίως. Κοίτα, και εγώ κοντά είμαι, γιατί στο Γαλάτσι έχω και εγώ σπίτι. Ωραία, ωραία. Να σου πω τη διεύθυνση, θες να κανονίσω κάποια ραντεβού κάποια στιγμή? Μπορεί να περάσει από μένα, άμα θες. Να περάσει από μένα να συνεννοηθούμε. Πού είσαι εσύ, πού βρίσκεσαι? Μητροπέτροβα και Μπόχαλη, γωνία. Μητροπέτροβα, πώς το είπες? Μητροπέτροβα και Μπόχαλη. Στο πολύγωνο βέβαια. Αλλά δίπλα είναι τώρα. Ναι, εντάξει. Και Μπογαλή. Μπόχαλη, Μπόχαλη. Με χ. Μπόχαλη. Ναι. Λοιπόν, παίρνω από εκεί απογευματάκι να με πάρει να έρθω να δούμε το σπίτι. Ωραία, ωραία. Έλα, να είσαι καλά, χάρηκα. Έγινε κι εγώ. Γεια, γεια. Και ο καλός μαθητής δεν παίρνει τη βάση. Μεταξεταστέως για το Δεκέμβρη και βλέπουμε ο καλός ο μαθητής. Ψηφίσατε τα μέτρα και με το παραπάνω. Τη δόση όμως δεν την πήρατε. Αυτός είναι ο καλός ο μαθητής. Πολύ καλός. Τελεία είναι ο Βασίλης Λεβέντης, τον ξέρουμε όλοι. Εμφανίζεται μέρα παραμέρα, κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα. Σε κάποιο κανάλι έχει να πει πάρα πολλά. Λογικό, και όλοι είμαστε και περίεργοι να ακούσουμε τι έχει ακριβώς να πει. Μιλάει με τους ξένους, μας το έχει πει. Ειδικά τώρα τελευταία δεν μιλάει μία φορά τη μέρα με τους ξένους, αλλά παραπάνω. Λέει ο Τζανακόπουλος σήμερα, δεν αποδεχόμαστε μη οριστική λύση. Πού πάει το μυαλό σας, κύριε Πρόεδρε? Πιθανόν και στο να δραπετεύσει ο Τσίπρας. Δηλαδή? Διότι οι ξένοι είναι ξεκάθαροι. Οι ξένοι και τις τρεις φορές που επικοινώνησα εγώ μου είπανε δεν θα ρυθμιστεί το χρέος 1 Αυγούστου του 18. Οτιδήποτε άλλο κάνετε είναι βλακίες. Αυτό το τελευταίο είναι σωστό. Περί βλακιών, γενικώς ό,τι κάνουμε είναι βλακίες. Αλλά μίλησε τρεις φορές με τους ξένους. Το ακούσαμε. Λίγο πιο μετά μαθαίνουμε ότι μίλησε τρεις φορές, αλλά όχι μόνο με ξένους, με κάτι πολύ συγκεκριμένο από τους ξένους. Το λάθος το έκανε ο Τσίπρας που συνέδεσε την υπόθεση της αξιολόγησης με μείωση χρέους. Αχα. Και αυτή η λογική. Αχα. Με έβαλε μένα σε σκέψεις μήπως όντως του είχαν υποσχεθεί κάτι. Αλλά τρεις φορές επικοινώνησα με τη Γερμανία εγώ, τρεις φορές. Αχα. Και μου είπαν απολύτως τίποτα δεν υπάρχει. Αχα. Αχα. Αχα. Porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Aha. Aha. A far l'amore comincia tu. Aha. Aha. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Aha. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live

Λέει περίπου για τη σημερινή επέτειο. Εικόνες φτιάχνει αυτό το τραγούδι, περιγράφει εικόνες γιατί τι έγινε σαν σήμερα το 44 είναι η D-Day. D-Day, απόβαση στην Ορμανδία. Μετά πολλά αποφάσισαν να ανοίξουν και δεύτερο μέτωπο οι σύμμαχοι κατά του ναζισμού και το ξεκίνησαν σήμερα το 1944 από την Ορμανδία. Με αυτά τα D-Day, τραγουδιστικά και σε μνήμη, σας αποχαιρετούμε. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Με στο βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένε στις 11 παρα 10 στον Α. Μετά το λαό που ακολουθεί τώρα, μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Ξυπνήστε. Άντε στο διάλογο που θα ξυπνήσουμε τέτοια ώρα. Ξυπνήστε. Τέτοια ώρα παίρνουμε τη σιέστα μας. Τώρα θα ξυπνήσουμε. Άι, συγχτήρι, δεν μας αφήνει να κάνουμε έναν ύπνο να κάνουμε. Ναι. Τη ελληνοφρενεία. Το κάγκελο. Αυτό είναι. Λοιπόν, έχω πάθει ένα φοβερό πρόβλημα. Τι. Και θέλω να το μοιραστούμε. Τι πάθατε. Το γιο μου το λένε Άδωνη. Αμάν. Αμάν. Λοιπόν. Α, σε αυτό δεν φταίει ο γιο σα, εσεί. Που τον καταστρέψατε από τη βαφτίσια και μετά. Τον καταδικάσατε το παιδί. Τα περίμενε, ρε παιδί μου. Πώς περίμενε. Εγώ ήθελα να δώσω ένα ελληνικό όνομα, το έδωσε Άδωνη. Ενώ το Γιώργο είναι ξένο. Το Παντελή είναι αλλού. Σε παρακαλώ τώρα αυτά τα εβραϊκά και τα χαζά. Είναι ωραίο. Και την κόρη Μοριάδνη. Τέλος πάντων. Πες τη Φρόσο, μωρή, γιατί το Φρόσο είναι γερμανού όνομα. Περίμενε, ρε παιδί μου. Αριάδνη και Άδωνη. Και τι σου λέει. Μητέρα, κάθεσαι στο τραπέζι και σου λέει μητέρα, πέρασέ μου το τζατζίκι. Λοιπόν, περίμενε. Α, σε ευχαριστώ, Αριάδνη. Και σου λέει ο άλλος μητέρα, μου περνά το λαρδί, σε παρακαλώ. Σκέφτηκα κάτι. Και τρώτε έτσι στο σπίτι με δουλεύει. Εσένα πώς σε λένε. Εμένα. Ναι. Α, εμένα είναι άσχετο, Ανθή. Ανθή, ξενέρο τώρα, παιδί. Ξενέρο. Θα μπορούσα να σε λένε κλιτεμνίστρα. Εμένα έπρεπε να γουστάρετε με στο σπίτι. Ηθυγένεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Όταν σε παίρνει ο γιο σου τηλέφωνο απ' έξω και θέλει τον πατέρα και το σηκώνει εσύ, τι σου λέει. Μητέρα, πέρασέ μου τον πατέρα, σε παρακαλώ. Ο Άδωνης είμαι. Θέλω να μιλήσω στον πατέρα. Καλά, θα με αφήσει λίγο. Τι να σου πω, με τέτοια οικογένεια να μιλήσουμε κιόλα. Παρακαλώ. Τι ψηφίζετε. Τι ψηφίζω. Αριστερά. Αριστερά κανονική. Λοιπόν, ούτε άλλα επιθετικού προσδιορισμού δεν έχουμε. Ψηφίζετε αριστερά με αμυντικού προσδιορισμού. Καλό. Ένα λογοπαιγνιάκι τέριαζε. Χώραγε. Χώραγε. Σε τόση μαλακία χώραγε ένα λογοπαιγνιάκι. Ναι, ναι. Όχι. Όχι. Όχι. Μου το κλεισες. Α, δεν τελειώσαμε. Όχι. Εγώ τέλειωσα. Όπως γίνεται κλασικά γυναίκα άντρα. Εκεί θα σε ξαναπάρει να σε ζαλίσει. Τόσο κι εγώ. Άμα τέλειωσε ο ένας, αγάπη, μάστε να κοιμηθεί. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεθεπόμενο Αύγουστο, πότε θα ξεκινήσει. Σιγά σιγά, δεν θα σε πάει τώρα από τώρα μέχρι το μεθεπόμενο Αύγουστο, θα σε πάει μήνα-μήνα. Τώρα το επόμενο είναι 15 Ιουνίου. Μετά 23 Ιουλίου, ξέρω εγώ. Μετά 7 Αυγούστου. Εντάξει, κάτι να περιμένει, ένα suspense κάθε μήνα. Είναι σαν το survivor. Εκεί που νομίζει ότι κάνει κοιλιά, τσουπ ένωση. Τσουπ ψηφοφορία, ξέρω εγώ. Κάτι άλλο. Τον Αύγουστο του 18 όμως θα βγούμε από τα μνημόνια. Είναι πολύ καθόλου. Ράψω από τώρα, τι θες, ράψω. Γι' αυτό ο Τσίπρας και όλοι αυτοί που φέρνουν τα μνημόνια σε ξεκουράζουν τώρα για να ραφτείς μετά για την έξοδο, να είσαι έτοιμη. Όχι εσένα, δεν είναι προσωπικό, γιατί είσαι κομπλεξική, εσύ ξέρεις. Ναι. Ξυπνήστε, γεια σας. Όχι, όχι, δεν θα σου κάνω το χατήρι. Όχι, μωρή, θα κοιμηθώ όσο θέλω. Μην με ξυπνάς απ' τις 6, πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Ξυπνητήρ, χτυπάς σαν τρελό, σε μισό, σε μισό. Σε 16 μήνες, αγάπη μου. Τι? Θα είμαστε μαζί. Τι θα γίνει σε 16 μήνες, φαντάρος είσαι? Τι? Βγαίνουμε από το μνημόνιο, ρε. Τότε θα είμαστε μαζί, θα περιμένουμε. Θα βάλω το πουλί μου στον πάγκο να περιμένω. Α, εισιχτήριο, όχι, δεν θέλω. Άμα είναι έτσι, να μην περιμένω το αυτό, δεν μπορώ. Περίμενε. Αδράνεια μόνο προκαλεί. Δεν θέλω έτσι. Θα κλεφτούμε. Θα κλεφτούμε και τώρα τι κάνουμε. Α, τώρα κλεβόμαστε, έχει δίκιο. Τώρα μα κλέβουνε, ρε. Ναι, ναι. Θα κλεφτούμε μεταξύ μα, αγάπη. Περιμένω, γεια. Ναι. Έλα, Αποστόλη, Deutschland για πάντα. Και άκουσε το Deutschland, τον Ζητή, τι είτε για την Ελλάδα. Ότι παίρνουμε, λέει, και περισσότερε συντάξει από τη Λιθουανία και τώρα και τ' άλλο. Δεν ήταν ένα να το πει, άντε πήγαινε από εδώ, ρε κολοναζιστή. Παίρνει το τέταρτο οικονομικό Ράιχ. Σαν δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Σαν δεν ντρεπόμαστε, λέω κι εγώ. Πότε όμως έλεγε αλήθεια ο κύριος Σαμαράς? Έλεγε αλήθεια όταν καταδίκαζε το μνημόνιο ή όταν το διαφήμιζε ως μοναδική σωτηρία? Πότε έλεγε αλήθεια ο κύριος Σαμαράς όταν αναλάμβαινε τις περιβόητες 18 προεκλογικές δεσμεύσεις διαπραγμάτευσης